طه سمیون بصیر دا وایو صورت زجر دے منافقانو تا او رد دے رسومات باطل ہوا دا وایو صورت زجر منافقانو تا او رد دے رسومات باطل ہوا ابد دی صورت نمک کی صورت سرداوے ملک کی صورت کی ترغیب ہوا مال لگو لولا او جہاد کو لپلا دا اللہ کی جو بدی صورت کی زجر دے سمان ہوتا بخلا ہوتا آگا او منافقان ہوتا کیا گئی فساد کہو غمیند مومنانو کی نا گئی زجر دے دویم جو سورہ حدید باول کی دا اللہ صفات ہوا دا صفات ہوا کہ ہوا الاول ہوا الظاہر ہوا الاول والآخر ہوا الظاہر والباطن دا شان دا اللہ صفات ہوا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ندا سورت دا شروط وصفات الله واني سنگا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير نو وصفات الله واني شروط دیا شانی ان کی صورت کیا صفات اللہ ذکر کیا صفات اللہ ذکر کی علم ترا ان اللہ عالم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم وما یذکیا اللہ سی بات اغا ذکر کیا یا ملک کی صورت اغا ختم شب مسلید رسالت باندیا او دا صورت شروع شہر پا مسلید توحید اپا میندری کی یو واضح ارتباط دیا مطلب دا اس بات رسالت اس بات توحید قد سمع اللہ قول اللتی تجاد لکبی لو جہا خاون اولگید خزلے ریا چیتو پمرا باندی پشان پدشاد مور زمایا زہار ورسر اوکا زہار وجدیل چی یو خزا بندوانی ہمیشہ دپارا حران لکا مور دا خور دا لو دا رویہ دا خوردہ دا پپو دا بندو لگی اور خود تشبی داغا ہمیشہ جی پیارا مئی داغی سرور کیا مجھے سر راست حرام کر دی خاون دا شانی خود تویا ارا خزر آلا حضرت حولا اور اللہ پیغمبر تے دا خبر واندی کا اللہ پیغمبر بھی تو پاگوان بھی حرام ہو کر دی دی حرام اسی بھی مجھے اللہ پیغمبر زمان داغن وارو وارو بچی دی نظب داغن سرسکو ما نبس دا اللہ پیغمبر اس کا پاردہ کا حکم دے پلنے دے ہم دی بیا پلا خبر اکولا او دی کی اللہ پیغمبر داغ حالت اگا بدل شو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وئی رضکور پہ یو گھٹ کی ناستو ما سمایت دی بہت سر خاص خبر اتری جلی چیزی کی وصر نما دی خبری ناوری دی او دی کی اللہ پیغمبر حالت کیا گا بدل شو چران کی سروال را دی او خلیش نو دی وصر بیاخ پر خبر اکولا نظما رالما او دانی راست کا جت اڑخ لکین وحش و روش و داغلی ناستا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی پاتی دا اللہ لرا چدار چا خبری ہوئی دو اسمانون نفارا ما دسی خزی او دا اللہ دا پیغمبر خبری دا خپل پور پیو گوٹ کناوری بی او اللہ دم را براواری بی او حکم راولی گلو نو دم را دلری ناوری دل صفت دا چا بی دا دا اللہ دی دا صفت دا مخلوق نشکی دے او بیا دایا تن راغلی دی او مسئلہ دا زیار داغی کفارا داغی بیان دے دا غخب دا یو پیرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اولا لارا کی مخیل رالن ورتے وی ادری گا ادری گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادری ان والے بھی پورا یو وقت کی بمونگ تالا عمیر وی عمیر مانا عمرے عمر گوٹے عمرے نبیا تو عمر شویا نبیا عمر فاروق شوی نوس امیر المومنین کو یاد ساتا دخل گپا حکوم گرانا دیاتے انشیا نوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑل او دیر اخلا خبر کولا وی چاورتا وی بس کا مہیامت اللہ فقد ابتیت امیر المومنین بس کہے تابدار اخوے تاہو امیر المومنین جڑل حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ فری کے سرا لگی ہے لیکن تپیجنی جدا سوگرا دا آغا خبر دا چی اللہ دی خبر تا خبری آوری دی دو اسمانون نبارا وجہ ورطی خیو انو عمر کو دیر لائک دے چی دی خبر آوری پتا کی سرا آوری دا اللہ وینا دا آغا خبری چی جگر ہے کولتا سرا فبارد خان کل کی فریاد کو اللہ کا اللہ اوریا جگہ ساسو گاڑو خبر یا سر ساسو گاڑو فیدا تم کا مخاورہ ہے تم کا اصطلاح تم خبری متحاور کما خبر ساسو گاڑو یقینا اللہ اوری تم کے اولی تم کے رہے اللہ دینا کسان بہار کا حصہ سنا تو خود کلو سارا ندیدا خزی مین دے گئی چھوٹی مین دے گئی مگر آ خزی من قبل ان يتماسا مسجد لاس لگولو نیو بلتا مرئے بازات کی ذالک اندہ چوازو نبیہی نسیت کل شتاو تبا دیوان دیا اللہ پاس شتاو سامل کوئی خبردار دے فساسو چنی مندی دم رہے فسیام شہرین متتابعین بس روجینی ولدی ومی ایسی پر لبسی مسجدی مسجدی نا چلاس لگل جاگوارے ہو بلتا سوے پر روجینی سی کہ چرم رہے نمیدی دو فمن لم یستطیع فساسو کی طاقت اندر جو میں ایسی روجینو روجینیو فیطعامو ستین مسکینا فس روجی وما فراق ورکولتی شیطو مسکینانو تا تو مسکینانو لبا فراق ورکیا روڑائی بور کیا دو وقت روڑائی بور کیا ذالک لی تؤمنو دا دے پارا ایمان داڑتا سوا پا اللہ و پیغمبر دلی اللہ وانی ادا دی کوئی اللہ اغفاظ کافران و عذاب درناک دے ان اللذین اکننا کسان یخاتون اللہ ورسوله کی خلاف دید اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خوبیتو فلانت کری شوی گئی خود کری شوی گئی رسوا کری شوی گئی دیو آرمانی کئی اوہینو لعینو او اخدو رسوا کری شوی گئی لکا سرنگی رسوا کرشی وقت انزلنا فتاتی سر آلے گئی منگا آیات بینات احکام واضح آیات واضح او دپار کاظران عذاب دست کون کے پتمر اللہ دی چپور توجی اللہ دی گون تو خبردار گور جی اللہ دی تپاس جی لیسا عمل کرے محفوظ ساتلی دی اللہ دا ایرکلی دی دی دا اللہ پارے و شیوان دی گوا دے علم ترانا ددی دینا بیان دے اولی قیدی بیان دے دا اولی قیدی ندویم علم تر سرا ندویم قیدی بیان دے ندا شمی فردی دوکی زجر ورکی منافقانو تا او یا ایوہ اللذین آمنون بیان دے دا مومنانو اول قید دا نارا اول قید دا او داد و قیدی بدی کی بیان دا منافقانو دے بیان دا منافقانو علم ترتن پوری چیتن یا علم پوری کی پاس باندھی چیری پاس منو کے پاس باندھی چیری پدم کی ماں یقون منا جو آسرا ستین مٹی کی دجرگی دریو کا سامنا مگر دال سنورم دئی ان تینو کا سانو مگر دال شگم دئی اون کم دینا کم دینا دو کسان جرگا اللہ درم دے دسلو کسان جرگا اللہ یہ وشتم دے اللہ ہوا ما ہم مگر دا اللہ دزئی کرے اے نما کانو کم دے کی چیوی دئی دیو جن جرگی والا چپین دے کسان دے وی ورمین دل اشپاک جرگا کی راغلی دا دید پار چی دے مطلب دا ذری ما چھیا او وی کنشای او خور صلاح اللہ دا یعنی اللہ کا سر جرگو کی نہیں دی مطلب دا لے دا اللہ را سر خاص امداد دے او اللہ را سر دے اللہ پہتی بار دزداد سر او مستقل بار شبان دے او پہتی بار دا قدرت سر او پہتی بار دا علم سر او مخلوقات سر دے اللہ ہم مگر دا اللہ دنائی چل رہے کم دے کی چیز بھی دئی ابیا خبردار ہے بول کے اللہ دئیتا پاس وان دی دئی سامن کرے پر حد تے امت ہو یقین اللہ پارے ہو سے وان دی پوا دے علم کرے تے نوری للذین کسانو تا چمن کرشی آن نجوا د جرگو پولونا مطلب دا غلط جرگی کئی تم میں آؤں گا بیا راجر دیا وسلا چمن کرشی دئی راینا ویتا نا جونا او جرگی کئی ویتا نا جونا او جرگی کئی بل اسم والعدوان و گنا باندی والعدوان و فضیاتی باندی او پخلاف قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل اسم پا گنا باندی والعدوان او پا فضیاتی باندی عدوان مانا وقت مکنو بیدات او پا خلاف دا پیغمبر باندی نمورات بنا بیدات بیا وَإِذَا جَاؤُكَ أَرْكَ لَجِرَاشِ لَيْتَاتَ حَيَّوْكَ نُو صفت کئی ایستا بما پارسوانی لم يحيك به الله کسی وقت میں کرستا پائے باندے اللہ کا صفت پائے باندے نہ دیکھڑے وَيَقُونَ وَعِلَّي فَلْرَفْبَلْ کی رُونُ خُلُو کی لولا يعذبنا الله ولسذا نراك الله منك تفاوص مالك من يوائي الله منك فدي سذاو لنراك نقوذ دي هم آرشان زفت دي لالله دي پیغمبر سنگا لالله دي پیغمبر زفت دي كوا نريد فور استرگي او تری شنڈی اتور گلفان نجوڑی تھا دس بس خلق دلاغ کئی دخل کئی یا تری شنڈی دلاغ خلق دخل استائی دا پیغمبر صفت دانا دے او یا داس جوڑی نازد بدن دے او داسی ندا اللہ دا پیغمبر بدن آغا خکلکو مخیو کا صفت کئی دیکھتا پاگ سبان جی جنی بات میں کرستا پاہی بان جی اللہ اوائی جو پر انہوں سے رکی چولی سبان را کہ اللہ مجھے تو پاگ سبان جی مجھے وائی کافی ہے گئی کہ جہنم داخلی کی بڑی گئیتا پس پس ہے تو واپس کی دوئے را جہنم یا ایوہ الذین آمنو دینا بیان دا قائدو دا مومن آمو دے ایو نہم ایت کی ویم یو لسم ایت کی اوترین دولا سمایت کیا قیدی ذکر کئی دریل پار مومنان ہوا او دی علم سرا علم سرا سرا قیدی دیا او پار منافقان او زجر بیا غیلا او دادا سی قیدی دی جدی قیدو سرا منافق اغبا اوزی او ختمی جیوا اوزی او ختمی جیوا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ارکل چی جرگا بولتا سو بس جرگا مکوریا بیل احسن بگنا واندی والعضوانی و تضیاتی واندی اپا خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واندی اجرگا کوئی بیل بیل وقتا کوا پنی کئی واندی ہو پر اتکو پر اتگاری واندی او یہ رجی گا اللہ وزادنا چی طرف دارلتو شارون جمع کولے بشیتا سوا من جوانی شیطانی یقیناً غلطی گرگی داد شیطان نبی دیر بارا کی خفقی آسان چیمان رو رہے دے ولی سبی دعار رہن شیعان او نگرہ شیطان ضرور کنجر کا نصر شیع اللہ بیزن اللہ مدر پہ راضی گا اللہ سرا او خاص پا اللہ بزان دے اس باری مومنان اے مومن موہا دوے ماں قیدان اے مومنانو آر کلچو ویلی سی تاسولا تفستہو فی المجالسی چی فراسیو کئی کو مجلس کیا منافقان تا اللہ پیغمبر مجلس لبرالل نجوڑ سمدہ سے فاروار وطینہ سیدل فرلتنا بے اوار نو دا اللہ پیغمبر سر بے خود کو سکولا دا اللہ پیغمبر بھائی سر لگیاو رستو کی خالص مومنان برالل نوزے با دی منلو ای با رستو کی ناستی دل نوزے با رستو آگے دیر بیرا جل کرے ہو نو حکم را گے اللہ مومن آگے سر پسکو کو سر پسکو کو پر لکنے راغون کو ہر کلے چوے لیشی تاسو کا کی فراسو گئی کو مجلس کی مفضلہو بس فراسو کئی تن تنچوی نہیں یا یفتح اللہ لکم فراسو گئی اللہ تاسو کا ہر کلے چوے لیشی تاسو کا اول شوزو چی پاسی گئی مفن شوزو بس پاسی گئی یعنی زی کلے چوے لیشو لے اول شوزو زی مفن شوزو بس گئی اصل کی ناشفا غخذی لوئی کہ خاؤنو دا خبرہ کئی نجوڑی دا تاو اوکڑی ادری گیا او مخبل فواری ادری گیا نو دیو جنا نشو جہن لفظ راگلیو یا سورہ بقرت رے مسیقارہ کیلیو وانظر الہ مارکا ولین جالکا ایتن لنناسی وانظر الالعظامی کیف نمشبوها کہ سرنگی مونگا دیل حرکت ورکو نو او داود رو وحبی راولو او دی جنویل شیم شدو زی نفذ زی خورت بکی اللہ و کسانی چی مان او رستا سنا آل کسان چی ورک رشید ورک علم درجات و درجو کی اللہ پاک ستا و سامل کوئی خبردار دے مجید آیت را دے نمنافق اغسر پسکو کی ناستی دو مجلس کی رے کلاوش و مومنانو تو رے ملاوش اس ور بسی بلا قائدہ اے مومنان ہوا اذا ناجیت مور رسولا ار کلا چی جرگا کو لتاسو دا اللہ رو پیغمبر سرا فسوان بکی بین ایدین جواب مصادقا مکن جرگی اخبرین خیرات چاندہ سور کئی بات منادق اس بن راضی ہے اس بن راضی لکھا دے عرض پولی جی اب چاند دور پول داد دکار میں لے دکھو آپ اسی لکی لاسو کی نولی لی آگی فلا رات ری خیرا آنو دے ورگی دا سجار ہو لی دکھو برتا لکو منا لکو خودینا عرض بہوکم ہو گرے تاکو نوار کو فقط دیمو پسوان لی کئی بین ایدین جواکم صدقا مکر جرگی خرین چاندہ ذالک خیر لکم دا غرستا سپارا وادھر او دیر پاکا دا فا اللہم تجلو بذکر نمدی دتا سو پس یقینن اللہ مطلب دا طاقت منمدی دا پس یقینن اللہ غفور رحیم بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے لے آش بخم اے یری گئی تاسو انت قدم بینے دین اجواکم صدقات دا چلوان دی کئی مشکل جرگو قرن خیراتینا فا اید لم تفعلو فس بکم وردی چونو کتاسو دا کار امی حربانی کرگا اللہ بتاسو باندی فس پابندی توی پا مرد او ورکو اید زکات و اطیعو اللہ و رسولہ او خبرو من اید اللہ حضر پیغمبر رضی اللہ اللہ دا خبردار باغسوان دی تعملون کتاو سامن کوئیان عالم تر الى الذین یا زجر دے منافقان تا عالم تر ایتن بوری آقسان تا تولو قومان واوری لداز قوم تا دوستی اگا لداز قوم سرا واوری لداز قوم تا چه غضب کر اللہ پا غیوانی ندی گئی من کم ساسنا ولا من هنون دا غینا دا تتر دا من بدیا مطلب دا دا غی سر دوستی کئیا خدا غی مرکری دینا ویحلفون علی الكذب او قسم کن بدرو والی وهم یعلمون او دی خفوئی گیا چدا من بدرو والی ارکر دا اللہ دا پارا دا عذاب شدیدا صح یقینا دا جیدی بد ما کانو یعملون آگا چیدی دائی یا عملون چیدی سامل کئی آن نوری دائی ایمانا هم قسمون اقبل ڈال پس بنشیدی آن صدی اللہ جدین دالانا پس دپار آدائی لحظاف کو گون کے پھر کس اندر بنکی دائی نا معلوم آدائی اونا اولاد دائی لحظاف دالانا شے آس شے اولائی قدر جسان اصحاب النار اوروالا دی عدیق نیبا دائی تجی غرب یعنی شاہ فسم رضوان بھی یا باسم اللہ جمیان شراپور کا بچی اللہ دیمون پس قسم نفری دی اللہ تا لکسر جی قسم نفری تاسو تا او دمان بکی دی کہ یقینن دی علا شیع بس دن مان دی خبردار یقینن دی هم الكاذبون هم دی جی درو جن غلبت دی بدی باند شیطان بسیر کرے غیب کتاب دا اللہ اولائی قتل کسان حجب الشیطان ڈل شیطان خبردار یقین ڈل شیطان اندئی تاوانیان ان الذین یقیننا کسان یحادون اللہ و رسولہ چه خلاف دید اللہ او پیغمبر رضی اللہ اولائک فی الارذلین دا کسان کو ذلیلو کی بیا کتب اللہ فی صلقی اللہ لاغلبن انا و رسولی چه خامخا غالب بے مرد ورسولی او پیغمبر انظما ان اللہ ایسی کن اللہ قیلون عزیز طاقت رو دور وردیا لا تجد قوما نبب مطیع قوم چیمان راڑی پا اللہ ولی ام الاخر او بورد رستان ای یواتون چی توسی با گئی لالتا سر چی خلال گئی لاللہ او پیغمبر دا اللہ اگر کبھی آباہم لاران دا دی یا زامن دا دی یا رمان دا دی یا قبیل دا دی اولائی قدر کسان دل اغلین فا دسوین اولائی قدر کسان کتبا تی قلوب امال ایمانا لیکل دی اللہ پرون دی کی ایمان از اللہ لیکل خنروانی دی مضبوط کر دی اللہ پرون دی کی ایمان امضبوط کری دی بروح منہو فا قرآن کریم سردخ بلتا رونا داخل بکی اللہ دی جنت نتا چبئی جی بدلا دے رونو دینا نہ ہونا ہمیشہ بھائی بلی کی خوشحال بھائی اللہ دے رہینا ادائی بھائی خوشحال رضی اللہ نا اولائی کتا کسان حزب اللہ دلد اللہ دا خبردار یقیناً دلد اللہ اندائی کامیابی من کیا واخر دوام الحمدللہ